Gökten ne acı da hayran bunun ilacı. Çok yoğur gelin bacı da ille de canım çiğ köfte. Çiğ köfteler ne acı da hayran bunun ilacı. Çok yoğur gelin bacı da ille de canım çiğ köfte. Acım ayranın duru da.